Destapa tu mente. Libera tus sentidos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Arde en mis manos al decir adiós. Beautiful. Yo voy a ir a pensar la game. Traumos a no escribir que troxaré Jesús con el que da. Hoy dice de una vez me mis hoy dije que me nos llere de 2, 11, 10, 9, 8, 7. Recorded and documented. Oh, mystery, makes movies. Come on, move. You can have it. Bye. a little room where a little chap hides away amidst the gloom, tucks his little legs underneath a well-worn chair, plucks a piece of paper and attacks at his despair. A stubby lead pencil scratches through the fears of every little cruelness, reduces us to tears. Sharp is the lead, but will it penetrate all the nooks and crannies that this world creates? Paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen. Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Shining slowly. Ich höre nur birds are flying. Ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only, so pay me what you owe me. Lights are going down slowly, in the woods the animals are moving. In my dreams you're talking to me, your voice is moving through. Beispiel Nummer 22. Thank you. Εξιστορήσεις τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και έτσι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

to be your own. Have someone else's will as your own. Have someone else's will as your own. Your grace.